reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, za chwilę będzie 14. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 300 wypadków i 18 ofiar śmiertelnych, za chwilę bilans kilku dni czerwcowego weekendu na drogach, a także 20 dzień głodówki Ołecha Sencowa w rosyjskim Łagrze, na świecie akcje poparcia dla ukraińskiego reżysera. Będzie również o hotelowym boomie w Polsce. Na początek najnowszy bilans pierwszego czerwcowego długiego weekendu na polskich drogach. Od środy policja zanotowała ponad 320 wypadków. Zginęło w nich 18 osób, a ponad 380 zostało rannych. Tylko minionej doby doszło do prawie 110 wypadków, informuje Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Zatrzymaliśmy 287 nietrzeźwych kierowców. Wypadki na drogach, było ich 109, w których zabitych zostało 7 osób, a rannych zostało 130 osób. W tym miejscu kolejny apel policji o bezpieczną jazdę. Dostosujmy prędkość do panujących warunków na drodze, do natężenia ruchu, do pogody, do stanu nawierzchni. Do niedzieli potrwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend. Dwóch policjantów zostało niegroźnie rannych po nocnym pościgu w Łodzi i okolicach za BMW prowadzonym przez kobietę bez prawa jazdy i pod wpływem alkoholu. Kobietę zatrzymali mieszkańcy, zawiadomili policję, ale zdołała im uciec. Dopiero wtedy namierzyli ją funkcjonariusze, ruszyli w pościg, ale 30-latka nie reagowała na wezwania do zatrzymania się. W pewnym momencie próbowała zepchnąć z trasy jeden z policyjnych samochodów. Ostatecznie na zakręcie jej auto wypadło z drogi, uderzając w ogrodzenie jednej z posesji. Tam została zatrzymana przez policjantów. Kierująca odmówiła poddania się badaniu na zawartość alkoholu, nie miała uprawnień do kierowania pojazdem. Z urazem głowy trafiła do szpitala w Zgierzu, gdzie pozostaje pod nadzorem funkcjonariuszy. Została od niej pobrana krew na zawartość alkoholu i narkotyków. Grozi jej do 5 lat więzienia. W wielu miastach Rosji, a także w Polsce, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych zaplanowano na dziś akcję na rzecz uwolnienia z łagru Ołecha Sencowa. Ukraiński reżyser od 20 dni prowadzi głodówkę w rosyjskim obozie karnym. Maciej Jastrzębski. Oleg Sencow został zatrzymany w 2014 roku na anektowanym przez Rosję Krymie i oskarżony o terroryzm. Rosyjski sąd skazał reżysera na 20 lat łagru. 14 maja Ukrainiec rozpoczął protest głodowy. Jak oświadczył, nie domaga się uwolnienia, ale żąda, aby rosyjskie władze wypuściły na wolność 64 jego rodaków przetrzymywanych w koloniach karnych i aresztach. Od kilku dni Oleg Sencow poddawany jest przez więziennych lekarzy terapii wspomagającej. Obrońcy praw człowieka zauważają, że tego typu praktyki w czasach Związku Radzieckiego oznaczały zmuszanie torturami do przyjmowania pożywienia lub kroplówek. Na dziś w wielu krajach świata zaplanowano akcję poparcia dla Olecha Sencowa. Demonstranci będą się domagać jak najszybszego uwolnienia Ukraińca i przekazania pod opiekę władzom w Kijowie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone coraz bardziej zaniepokojone działaniami Pekinu na Morzu Południowochińskim. Amerykański sekretarz obrony podczas azjatyckiego szczytu bezpieczeństwa w Singapurze ostrzegł, że USA, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą energicznie konkurować z Chinami. USA, ale także i sąsiadów Chin coraz bardziej niepokoi zwiększająca się obecność chińskiej marynarki wojennej na wodach Morza Południowochińskiego. Pekin uznaje większą jego część za własne terytorium. W opinii amerykańskiego sekretarza obrony polityka Chin na Morzu Południowochińskim stoi w sprzeczności z deklarowaną przez Pekin otwartością. Jim Mattis oświadczył, że USA będą kontynuować dialog w tym zakresie, jednakże jeśli zostaną zmuszone, mogą też energicznie konkurować z Chinami. Chiny w ostatnich latach usypały na rafach Morza Południowochińskiego szereg sztucznych wysp. W ubiegłym miesiącu na jednej z nich wylądowały bombowce chińskiego lotnictwa. Z analizy zdjęć satelitarnych wynikać ma też, że na spornych terytoriach Chiny zainstalowały wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze oraz system rakietowy, który może być użyty przeciwko statkom znajdującym się na tym obszarze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec boom na polskim rynku hotelarskim. Rośnie ruch turystyczny, a wraz z nim przybywa osób korzystających z usług hoteli, informuje Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor. Z danych za pierwszy kwartał widać, że w ciągu tych pierwszych 3 miesięcy przebywało w obiektach hotelowych ponad 6% więcej turystów niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a liczba sprzedanych przez te obiekty hotelowe noclegów wzrosła ponad 8%. Nowych hoteli przybywa w całym kraju. Obecnie w budowie jest około 15 tysięcy pokoi i w wielu miejscach baza hotelowa może wzrosnąć około 30%, a w niektórych, takich jak na przykład w lokalizacjach jak Wybrzeże, nawet o 50%.

Pani nazywa się Kali Uchis. After the Storm to nagranie, które pojawiło się na antenie. Jeżeli chodzi o burze, to zdaje się, że one są przed nami. Tak wskazują wszelkie zapowiedzi. Miasto, jak powiedziałam, Kraków, z którego dzisiaj nadajemy, tętni festiwalami. Przed chwilą spotkałyśmy grupę znajomych z Gdyni, którzy szybkim krokiem kierowali się w stronę koncertu Hałszki. To na Festiwalu Muzyki Filmowej, a my tymczasem zrobimy wyjątek od naszej opowieści krakowskiej, opowieści o miesiącu fotografii i sprawdzimy, co tętni w innych miejscach Polski. Agnieszka Opszańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wrocławia, gdzie dziś rusza 20. już Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha. I kultura żydowska w przeróżnych odsłonach, wariantach, dziedzinach i miejscach będzie wybrzmiewać przez blisko tydzień. A my opowiadamy? Tak jest. To jest festiwal, który można powiedzieć jest rozpołożony od szabatu do szabatu, albowiem zaczyna się po szabacie i kończy się w momencie, kiedy rozpoczyna się następny szabat. To są od najbardziej ludycznych rzeczy, czyli na przykład od jarmarku, czy też zabaw z dziećmi, bo Simcha też z dziećmi się lubi zaprzyjaźniać, aż do bardzo wyrafinowanych dyskusji, takich jak rabin różnych, tak samo jak dyskusja o marcu 68 roku. Jeżeli ja mógłbym w tym momencie, to takich kilka perełek bym zaproponował, na które szczególnie zapraszam Państwa. Otóż będzie fantastyczna gwiazda muzyczna prosto z Izraela, po raz pierwszy w Polsce, zespół The Libyans, który zaśpiewa takie bardzo stare piuty sprzed tysięcy lat, czyli modlitwy, które są skomponowane, zaaranżowane do dzisiejszej muzyki. Mówi Stanisław Rybarczyk. Zapraszam też na spotkanie z niezwykłą poezją Yehudy Amichaja. Zupełnie oszalałem na jego punkcie. Zapraszam serdecznie na 4 wystawy rozmaite, które pokażą to, co się dzieje w kulturze żydowskiej dzisiaj. Zapraszam także na spotkania z rabinami, o których mówię. To będzie możliwość wysłuchania ich wykładów, a także będzie to możliwość pochylenia się nad kondycją judaizmu dzisiaj i w przyszłości. Zapraszam także na piątkowy dzień, kiedy z jednej strony żona rabina Rebecyn Daniel opowie o tym, czym szabat jest w życiu kobiety żydowskiej, a Dawid Basok, rabin gminy wyznaniowej żydowskiej we Wrocławiu, z kolei będzie odpowiadał na wszystkie pytania, które są koszerne. Odpowiedzi nie wiem, czy są koszerne. I potem otwarte nabożeństwo, kabalat szabat na powitanie szabatu i kolacja na powitanie królowej szabat, otwarte dla wszystkich wrocławian, dolnoślązaków, turystów, dla wszystkich. Na 20. edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha od dziś do 8 czerwca mnóstwo wydarzeń, na które warto wybrać się we Wrocławiu. A my przeskakujemy do Ostrowa Wielkopolskiego na festiwal filmowy Krzysztofa Komedy, którego 7. edycja rusza już jutro. I gdzie się przenosimy? No różne lokacje, bo to nie będzie tylko Ostrowskie Centrum Kultury, ale też piękna synagoga, kino Komeda. Nieprzypadkowo Krzysztof Komeda oczywiście w Ostrowie, jak może Państwo wiecie albo przeczytacie za chwilę w świetnej biografii Magdaleny Grzebałkowskiej, która również będzie na festiwalu i opowie o Komedzie. No z Ostrowem Komeda jest bardzo mocno związany, tam zaczynał swoją przygodę z jazzem, tam chodził do liceum, stamtąd wybył w świat wielki i wspaniały, jak wiemy. I w związku z tym Ostrowianie wpadli na znakomity pomysł, żeby od 7 lat ten festiwal promować, organizować, tworzyć. Mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu. Komeda jest punktem odniesienia, ale i jego kontynuatorzy, w tym znaczeniu, że twórcy, kompozytorzy, którzy dbają o to, żeby kino było muzyką, żeby kino było również do słuchania, dlatego przyznajemy nagrodę Grand Prix Komeda dla kompozytora muzyki w polskim kinie, ale oprócz tego mnóstwo koncertów. Będzie Wojciech Mazolewski, EABA, Letters to Komeda. Do Ostrowa przyjadą w tym roku rzeczywiście twórcy z różnych pokoleń. Będzie Jan Kanty-Pawluśkiewicz, Zygmunt Konieczny, Mikołaj Trzaska, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Dzimek, Bartosz Hajdecki. To są wspaniali twórcy muzyki filmowej, ale też w przecięciu z reżyserami, bo będzie spotkanie Marcina Krzyżanowskiego z Pawłem Salą, konkursowy film Niewidzialny, reżyserzy i aktorzy. To festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy, który startuje w Ostrowie Wielkopolskim od jutra, a potrwa do 9 czerwca. A na koniec jeszcze Łódź i zaproszenie do Parku Źródliska, a konkretnie Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Tam od 15 czerwca warto przyjrzeć się wystawie Łukasza Prusa-Niewiadomskiego. Jej tytuł brzmi Plantacja Złota. A z jaką historią się mierzymy? To projekt artystyczny inspirowany nauką, ponieważ artysta zainspirował się australijskimi doniesieniami na temat eukaliptusów, które bardzo często rosną na takich terenach, gdzie pod ziemią znajdują się złoża złota, a więc takiego metalu symbolicznego i wyjątkowo pożądanego przez nas ludzi. I okazuje się, że te rośliny, ponieważ mają bardzo rozbudowany system korzeniowy, to wyciągają z wodą to złoto z ziemi i przenoszą przez łodygi do liści. I badacze, oglądając te liście przy użyciu odpowiedniego sprzętu, są w stanie zlokalizować takie mikroskopijne cząsteczki złota w liściach i na tej podstawie zorientować się, gdzie złoto w ziemi jest i być może można je stamtąd wydobywać. Mówi Olga Filanowska. Historia jest rzeczywiście emocjonująca, bo tutaj artysta podejmuje ten temat w taki sposób, że właśnie troszkę nas prowokuje, trochę nas kusi taką wizją skarbów rosnących na drzewach, bardzo dostępnych, po które wystarczy wyciągnąć rękę. No a jednocześnie zaprasza do takiej refleksji nad tym, czym jest dla nas przyroda, na ile dla nas jest ważna i co to znaczy, że jest cenna, że jest skarbem, kiedy jest czymś bezcennym, a kiedy bardziej zwracamy uwagę na te związane z przyrodą wartości ekonomiczne albo symboliczne. Główną częścią wystawy są fotografie, oszczędne w formie wręcz minimalistyczne, przez to tym bardziej wyraziście wchodzą w dialog z tym bardzo barwnym i takim atrakcyjnym, myślę, otoczeniem płuckiej palmiarni. Będzie można obcować jednocześnie ze sztuką i z tą bardzo bujną, różnorodną, egzotyczną przyrodą. Zatem ruszajmy do Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Tam od 15 czerwca wystawa Łukasza Prusa-Niewiadomskiego. Plantacja Złota. Zapraszamy. Te wydarzenia we Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim i Łodzi opisane są także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. My gramy, a po tym utworze, który zostanie wykonany przez zespół Alameda 5, a nie, właściwie przez Danger Mouse'a, wracamy do rozmowy o miesiącu fotografii w Krakowie. Run, run, run.

I tak, i fotografka tworzy z tego obrazy, niektóre bardzo dosłowne. Bo a właściwie mamy... rejestruje obrazy, które tworzą ptaki. Ptaki, dokładnie. Dokładnie tak, ale w tej opowieści chodzi jeszcze o coś innego, bo projekt nazywa się Auspicja. I Auspicja pochodzi od, to jest taki termin, który był używany w starożytnym Rzymie do określenia, jakby odczytywania woli bogów z tego, co jak układają się ptaki. Jakieś ludzie próbowali odczytać znaki, które kierowały, na podstawie których podejmowali decyzje i podobno też to, że miasto Rzym powstało i jest tam, gdzie jest, też wiąże się właśnie z tym. Tak, i te ptaki, które układają się w niezwykłe kształty symboliczne, przepiękne obrazy, możemy zobaczyć na wystawie. Nieco na kontrze Łukasz Skąpski, który prezentuje, no właśnie, nie fotografie, a obiekty wykonane ręcznie, niezwykle precyzyjnie, pieczołowicie, gdzie każdy detal ma znaczenie. Tak, to są makiety 9 granic, które powstały w przeciągu ostatnich paru lat na terenie Europy i to jest trochę taka przewrotna rzecz, bo z jednej strony żyjemy w otwartej Europie, Europie bez granic, w strefie Schengen, gdzie nie potrzebujemy paszportów, natomiast w obliczu zagrożenia, bo tak odebraliśmy napływ imigrantów z całego świata, okazało się, że instytucje państw europejskich najlepiej sobie umieją w ten sposób poradzić, że stawiają nowe granice. Mieliśmy kiedyś mur berliński, a teraz mamy granice na przykład pomiędzy Węgrami a Serbią. Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Dokładnie tak, w Calais. To jest próba regulacji ruchu imigracji ludności. Myślę, że i też to, że Łukasz tutaj nie pokazał zdjęć, bo mógł sfotografować oczywiście te granice, ale pokazał je w formie obiektów, myślę, że i drutów kolczastych, co właściwie można, to jest aż fizyczne doświadczenie. To są obiekty w skali od razu powiedzmy, w związku z tym maleńkie, można się im przyglądać jak właśnie dziełom sztuki, oddzielonym trochę od kontekstu, ale kiedy ten kontekst wróci, czyli spojrzy się na mapę, gdzie te zapory, gdzie te mury się znajdują oraz poczyta się, jak są długie i że są budowane kolejne, że jest to właściwie proces, a nie stwierdzenie istniejącego już faktu, no to jest to przestraszające, że dużo energii i dużo też finezji projektowania idzie na to, aby oddzielać ludzi od siebie. O oddzielaniu także opowiada Tudor Bratu, artysta rumuński, który w bardzo ciekawy sposób, bo tutaj z kolei mamy do czynienia ze slajdami, które są wypuszczane i emitowane na ścianę. Musimy spędzić przy nich trochę czasu, bo taka jedna sekwencja trwa około 20-30 minut, ale jest to płynna historia Tudora. No właśnie, o migracji, o murach, o zasypywaniu murów, nie tylko tych fizycznych, a tych geograficznych, ale także mentalnych. Rzeczywiście tak, bo ja myślę, że w ogóle projekt Tudora jest o tyle interesujący, że on opowiada swoją historię, pokazuje zdjęcia archiwalne, począwszy od zdjęć jego babci, która była emigrantką, została przesiedlona w czasie wojny, ojca dysydenta politycznego i samego Tudora, który, jeżeli dobrze pamiętam, bo w latach 80. wyjechał do Holandii. Ale to jest też opowieść o tym, że właściwie każdy z nas, jeżeli pogrzebalibyśmy trochę w swoich historiach rodzinnych i zastanowili się nad tym, jakiś rys migranta w naszych osobistych biografiach jest, nawet jeżeli to były drobne przesiedlenia z jednego miejsca, czy wysiedlenia na przykład z domu. I to jest, tak, i to jest uwodząca bardzo, ale też przejmująca narracja ubrana w taką historię rodzinną, bo przecież autor sięga także do historii jego rodziny, wybiega także w przyszłość, zaplata w to wielką historię, czyli historię Rumunii. No i zostaje nam czwarta, też bardzo kompatybilna z poprzednimi, praca. No i tutaj już bardzo współcześnie. Ewa Leitolf. Ewa nazwała swój projekt Pocztówki z Europy, co też jest takim rodzajem przewrotności z jej strony, bo pocztówka zwykle kojarzy nam się z czymś przyjemnym, z życzeniami z wakacji. Z ładnym widokiem. Dokładnie tak. I rzeczywiście na zdjęciach, które prezentuje, można powiedzieć, że większość z tych widoków jest dosyć ładnych, przyjemnych. Tam czasami są zdjęcia, a to zdjęcia z lasu, a to z nadmorza. Natomiast istotne jest to, co jest na odwrocie pocztówki napisane. To są historie, które opowiadają o tym, co w danym miejscu się stało. Że na przykład tutaj jest miejsce przeprawy imigrantów z Afryki do Europy. Ona też przytacza różne dane statystyczne związane z ruchami ludności w Europie. Rozmawia z policjantami, z aktywistami i jakby prowadzi taki, może nie nazwałabym to dziennikiem, ale ona po prostu zapisuje wszystkie informacje i pokazuje nam, jak tak naprawdę ta nasza rzeczywistość jest delikatna i krucha. I bardzo skomplikowana. Nie da się poukładać w biało-czarny sposób, czyli że jesteśmy za albo przeciwko na przykład przyjmowaniu lub nieprzyjmowaniu ludzi, ponieważ te informacje na pocztówkach, które są pozbawione obrazków i właśnie wypełnione są wyłącznie treścią, dotyczą też bezradności ludzi, którzy szczerze chcieliby jakieś problemy rozwiązywać i pomagać, ale to nie jest właśnie, tak jak powiedziałam, biało-czarne, a na pewno nie jest to do załatwienia przez nawet obdarzonych najszczerszą wolą od tak ludzi, którzy są po prostu za nisko w tej strukturze podejmowania decyzji. Muzeum etnograficzne to są te wystawy, które właśnie teraz omówiłyśmy. Jeden z wycinków programu głównego Miesiąca Fotografii, ale bardzo dobre na nas wrażenie te cztery projekty w tym jednym miejscu zrobiły. No na pewno jest to punkt obowiązkowy, jeżeli chodzi o Miesiąc Fotografii i taki spacer po mapie wystaw. Joanna Gorlach była naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I oczywiście robimy przerwę na muzykę. Alameda 5 towarzyszyła wspaniałemu momentowi. Plac Szczepański w Krakowie spłynął deszczem, a w naszym studiu kolejny gość. Tak, jest to idealna pogoda na to, żeby wszystkich tutaj w Krakowie odesłać na festiwal Green Zoo. Cyprian Buś z nami, organizator festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło Was spotkać. Zdążyłem przed deszczem. Jak co roku. Zdążyłem przed deszczem. Bo to już jest taka tradycja, że przy okazji Miesiąca Fotografii także zapraszamy zawsze Ciebie, bo to jest taki dla nas trochę wyjątkowy festiwal. Jeden z tych festiwali, które rozgrywają się w klubach, w mieście. Nie największy, ale nie o to chyba chodzi w całej tej inicjatywie. Nie. Bardziej chodzi o muzykę tą, na której nam zależy. No i też towarzyszącą temu atmosferę. A takiej historii, no teraz dziejącej się przez prawie miesiąc, dobrych klubach krakowskich, które stawiają na tą alternatywną muzykę. co też jakby przybliża niektórym ludziom, którzy mogli ich nie znać wcześniej, bo tam może trochę więcej się mówi przez to, że to jest tak zebrane, te koncerty są w większą grupę, a może od razu powiem, w klubie Re Betelu i też jeden koncert będziemy mieli w klubie ZPT. No ale głównie to chodzi o tą muzykę, na której nam zależy i tych muzykę grających ludzi, którzy tu przyjeżdżają przez przeciągu tych 3,5 tygodnia i grają swoje dobre koncerty. Tak, bo to jest bardzo dobra muzyka, ale spoza tego nurtu, który jest głównym czy też uznanym, więc Trójka akurat nie ma problemu, czy też dużo łatwiej naszym słuchaczom zrozumieć, kiedy mówimy dobra muzyka, że mamy na myśli tą, która nie kieruje się teledyskiem, popularnością, lajkiem, tylko kieruje się przede wszystkim tym, jak brzmi. Właśnie ciekawa jest ta inicjatywa, że rozciągnięty jest festiwal. 22 czerwca to będzie, tak? To będzie finalny koncert. Tam jest tak, że tam są odstępy tygodniowe już. To będzie ostatni koncert amerykańskiej East Coastu grupy Omni, która zagra z dobrym krakowskim zespołem Katie Caulfield. Tydzień wcześniej, tak jakoś zacząłem od końca, z kolei będą dobre Yamantaki i Sonic Titany, a w gruncie rzeczy to najbardziej skondensowaną część mamy właśnie teraz, bo to będą cztery koncerty w perspektywie niecałego tygodnia. No to powiedz o tych najbliższych, tak aby nasi słuchacze się dowiedzieli. Już jutro, bardzo ciekawa, warto sprawdzić, koleżanka Dubais z Berlina. Znaczy ona oryginalnie to jest z Portland bardziej, ale w Berlinie teraz poprzestaje i tam robi swoją muzykę i stamtąd tam się rozjeżdża generalnie. I ona z krakowskim zespołem, który też na słowie polega, gada bitem. A ona jest trochę performerką, a trochę muzyczką, a trochę i z tym, w sensie powiedziałeś, że te zespoły, które robimy, nie są teledyskowe. Właśnie paradoksalnie, a szczególnie w tym sezonie, oczywiście nie funkcjonuje to na MTV i tak dalej. No właśnie, tak dalej, o tym myślałam, ale bardziej, o dużym budżecie i filmie zamiast teledysku, zamiast kreatywności, o tak. Tak, ale właśnie ona też na przykład, bo ona operuje między muzyką, ale też właśnie taką sztuką wideo i robi bardzo fajne swoje, znaczy no, tam chyba jak opisuje siebie, to zaczęła od tego, że pierwszy właśnie teledysk i kawałek nagrała po prostu w wannie, filmując siebie, jakoś tak to chyba było. A bardzo dobra rzecz. W sensie, no, na pewno warto sprawdzić jutro w niedzielę podejść do Betela. A z kolejnego bardzo teledyskowego gościa to już we wtorek na podwórku w klubie Betel. Ładnie do tego przygotowanym, bo tam budujemy scenkę, robimy dobre światła. Tuż za ścianą od bomby, tak. Przy Placu Szczepańskim. No, zagra gość, na którego długo tu czekaliśmy, może tak powiem. Chad Van Galen. A mówię o teledyskowości, bo to jest gość, który wokół nie tylko, że każdy swój teledysk rysuje, robi bardzo ciekawą animację do niego, psychodeliczną, która też pasuje dobrze do muzyki, ale on też robi teledyski wielu innym zespołom, także kolejna teledyskowa osoba, tak, nie MTV-owo, ale tam dobrze, ale gdzieś te teledyski jednak... Tak, różne formy wyrazu. Gdzieś te teledyski jakoś działają, aż czasami się dziwię, bo przez moment się wydawało, że to w ogóle zniknęło. Na przykład to jest gość, który bardzo na to stawia, no bo to jest jakby połowa jego działalności, to jest ta sztuka rysowania tego, składania do kupy też. Ale też piękna muzyka. No tak, i tych gości, i te gościówy możemy sprawdzać na stronie festiwalu Greensu. Na sam koniec, bo to jest taki festiwal, który przyzwyczaja i to wszyscy, którzy przychodzą do klubu i na festiwal, mówią o tym, że to przyzwyczaja nas do tego, że a, odkrywamy nową muzykę, a dwa, że spotykamy się w miejscu i to jest taki niezwykły kontakt intymny niejednokrotnie pomiędzy muzykiem a odbiorcą. Jesteśmy bardzo blisko siebie, no i przede wszystkim to są tacy artyści, którzy czują muzykę całym sobą. Tak, tak. Od początku na to stawiamy. Takie też trochę, takie były nasze postulaty i hasła trochę, jak też zaczynaliśmy to robić. Ale one nie były tak w ciemno, bo no, też była jakaś praktyka robienia koncertów po prostu tych dobrych, alternatywnych artystów. W mniejszych, czasami to są większe kluby, ale to bardziej chodzi o ich podejście tego, że chcą zagrać swoją muzykę, ale też się rozejrzeć dookoła, czyli pogadać z ludźmi. Także z reguły te koncerty Greensu'owe się tak kończą. No tak jak skończył się wczorajszy koncert zespołu Fenster i zespołu krakowskiego Bad Light District, to, że zespół Bad Light District został dłużej i tam gadał z ludźmi, no to było jak, to jakby można było założyć, ale zespół Fenster zrobił to samo i rozdawał na płytach. Bardzo miło życzenia. Na schodkach rozdawał życzenia na płytach. Cieszymy się bardzo. Te sprawy się działy. Cieszymy się bardzo, Cyprian, że ta inicjatywa cały czas trwa i jak rozumiem dobrze się przyjęła w mieście i czekamy na kolejne odsłony w takim razie. Żyję. Mam nadzieję, do zobaczenia jeszcze. Ja zapraszam serdecznie. Od razu możemy powiedzieć, że Bad Light District mają nowy singiel, a czwarta płyta ma nadejść jesienią. Bardzo niedługo. Bardzo niedługo. No i będziemy oczywiście na ten materiał muzyczny oczekiwać. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Dzięki Wam bardzo i zapraszam na Greensu Festival. Black Rebel Motorcycle Club w takiej, powiedziałabym, symbolicznej formie, dlatego że pędzimy na wystawę kolejną. Tak, i pędzimy na wystawę sekcji show-off. To jest druga poza programem głównym, bardzo ważna część miesiąca fotografii. Udajemy się do centrum festiwalowego w fabryce, byłej fabryce Tytano. Tam show-offy, czyli selekcja, która najpierw bardzo dużo prac przychodzi, potem czwórka kuratorów siedzi i mędrkuje nad tym, żeby wybrać najlepszych. Czwórka kuratorów wybiera po dwa projekty. No ale wejdźmy teraz do Tytano, no i posłuchajmy, kto jest najważniejszy na tej wystawie, czyli artyści. Waleria Kerki. Antonina Gugała. Laura Ociepa. Rafa Rajon. Ksenia Sidorowa. Kuba Stępień. Marta Wódz. Anna Tizen. Mamy tutaj 8 projektów. Każdy z nich jest zupełnie inny, natomiast wystawa jest tak pomyślana, że taką osią są opowieści takie bardziej uniwersalne, odnoszące się do Europy, do historii mniej osobistych, a no właśnie toczących się bardziej też trochę do sytuacji politycznej, historii Europy. Natomiast wokół są projekty bardziej osobiste, które mówią o własnym doświadczeniu artystów w bardzo różnych sposób. I myślę, że to bardzo warto podkreślić, że mamy ogromną różnorodność zarówno mediów, bo artyści używają też wideo, nie tylko samej czystej fotografii, ale też stylistyk i można zobaczyć, że ta fotografia no, jest bardzo różnorodna i myślę, że każdy tutaj znajdzie jednak projekt, który dokładnie przypadnie, może nie do gustu, ale który gdzieś będzie odpowiadał wrażliwości każdego widza. Zatem stoimy na drewnianych deskach fabryki Tytano, Dolne Młyny. Przechodzimy i dwie artystki, które wybrałaś, jedna z nich to Marta Wódz. Mamy okazję oglądać projekt Marty Wódz, który nosi tytuł Stałe, Dokładne, Wieczne. To jest historia dotycząca Centrum Europy, takiej właściwie mitologii Europy, coś, co jest bardzo teraz aktualne, znaczy Europa jako takie miejsce docelowe dla bardzo wielu osób. A Marta Wódz tutaj zajmuje się długowiecznym wyznaczaniem środka Europy, geografii. graficznie, co jest w sumie dosyć kuriozalną, trochę zabawną, ale trochę też pouczającą historią. Tak, rzeczywiście jest to zabieg z naszej perspektywy, wydawałoby się zupełnie absurdalny, znaczy niczemu nie służący. Natomiast okazuje się, że od wielu wieków ta próba wyznaczenia tego środka była u naukowców bardzo silna. Na tyle silna, że okazuje się, że takich środków jest aż 7 i Marta pojechała do każdego z nich i nakręciła tam film. Możemy je wszystkie te filmy tutaj zobaczyć i niesamowity sposób poczuć, jak te wszystkie centra są właściwie obrzeżami tak naprawdę. Znaczy tam się właściwie nic nie dzieje. Jest to centrum, które jest właściwie puste, które jest właśnie tak trochę jak ten mit Europy. Taką wydmuszką, taką twierdzą, która mówi o sobie, że jest centrum, a tak naprawdę tutaj tego w ogóle nie ma. Bardzo podoba mi się to, co jest w projekcie Marty, że on jest taki nieprzegadany, że on jest bardzo dyskretny, że ta historia jest bardzo daleka od publicystyki. W punkt, oglądając, będąc, stojąc w centrum w ogóle całej wystawy też, możemy zobaczyć, że właśnie to centrum, czym ono właściwie jest też, czym ono jest dla nas i jak my się odnosimy do tej całej historii, którą ona opowiada. Ona to też podkreśla dźwiękiem, który został nagrany we wszystkich tych miejscach i złożony w jedną ścieżkę dźwiękową. Przez to w jakiś sposób znów te miejsca się zlewają w jedno, a przecież dla każdego, kto wyznaczał to centrum, no to było to jedno, jedyne centrum, to najważniejsze. Takie pytanie zadaje tutaj Marta. A my przebiegamy dalej. Kolejna praca, zestaw prac, ale które wymierzają trochę inny tor poszukiwań fotograficznych albo około fotograficznych. Użycie formuły gifów na Szołowie, chyba po raz pierwszy. Tak, to jest projekt Laury Ociepy, Eskapada. I tutaj gify w projekcie Laury Ociepy, one mają taką funkcję balansowania pewnego dosyć ciężkiego tematu. Cała ta historia Eskapady to jest historia, która się zaczyna od spotkania Laury z człowiekiem, który zajmuje się ezoteryką, gdzieś w warszawskim autobusie, które się przeradza w 6-godzinną rozmowę, po której Laura nie może zasnąć i myśli o tych różnych tematach i coś ją przyciąga, więc zaczyna poznawać kolejnych ludzi, najpierw przez takie proste formy, jak instruktora jogi i trafia do coraz głębszego, jak to nazywa później, podziemia duchowego. Spotyka ludzi, którzy też zupełnie odpłynęli, już nie wrócili z tych dziwnych obszarów podróży jakichś ezoterycznych i chciała najpierw kręcić filmy, ale ta próba nakręcenia filmu zamieniła się w szybką sesję zdjęciową, która okazała się być idealną formą, żeby pokazać te rytuały opierające się zawsze na ruchu, czy to w masażu jakimś Maori, czy w jodze, czy w tai chi. I forma gifu to jest ten zapętlony w nieskończoność obraz, który sprawia, że te postacie są jakby złapane w pewną pułapkę tego pliku, a jednocześnie można teraz ich transponować w różne przestrzenie. I tu są jakby dwie warstwy tego projektu, bo po pierwsze Laura poprosiła tych ludzi, żeby odczarowywali różne miejsca. I tak na przykład Mateusz, który zajmuje się praktyką neoszamanizmu, człowiek, który tutaj występuje właściwie bez twarzy, jest w takim stroju tym z różnych odpadków, śmieci z Lasu Kabackiego i on tutaj stoi przed jakimś biurowym budynkiem, takim czystym, eleganckim i odczarowuje tą korpo-przestrzeń swoim rytuałem. To też myślę jest dodatkowy taki atut, że przestrzenie, w których pojawiają się bohaterowie gifów, są bardzo różnorodne. Drugi bohater, wyobrażamy sobie pokój, lata takie 60., 70. może, poroże jelenia na ścianie, atrybuty łowieckie i na postumencie stoi szaman. Stoi szaman, performuje jakiś układ, tutaj właśnie on odczarowuje tą energię, no ciężką energię w tym mieszkaniu, które opisałeś przed chwilą, z porożami, z no jakąś śmiercią dookoła. Myślę, że warto powiedzieć, gdzie my jesteśmy. Tu jesteśmy w rogu tej całej przestrzeni wystawy, gdzie te gify żyją na ścianach tego budynku. Mamy tutaj taki kącik trochę szamański, dywany, stolik z opisem tych wszystkich spotkań z postaciami. Roztacza się zapach białej szałwi. No i to jest ten drugi wymiar, że te postacie tutaj są przeniesione. Myśmy faktycznie tutaj szukali dla nich miejsca, żeby, gdzie one najlepiej żyły, więc te projekcje są w bardzo nietypowych miejscach. No i można się tu naprawdę zanurzyć i ludzie się zanurzają. Też niektórzy zaczynają performować swoje układy. Obserwujemy to przechodząc, czasem tu siedzimy na dywanach i no coś się dzieje. Odczarowujemy przestrzeń dalej. Space of flows, ta przestrzeń przepływów, bo tu rzeczywiście przechodzimy od i tych obiektywnych poszukiwań, jak środka Europy w projekcie Marty Woods, po bardzo takie introwertyczne szukanie jak Mana, Jakuba Stępnia, ale też podróżujemy no, po całej Europie, bo jesteśmy w Rosji, jesteśmy w Berlinie, Hiszpanii, w różnych środkach Europy, które wypadają w co najmniej kilku krajach. Tutaj też każda z wystaw jest też takim środkiem samym dla siebie, a razem tworzy to bardzo fajną mapę do oglądania. I do tak wielu miejsc zaprowadzili nas Karolina Puchała-Rojek i Karol Hordziej, którzy kuratorują wystawie, a jeszcze wraz z nimi Filip Ćwik i Jenny Nordquist w czwórkę wybierali najlepsze projekty show-off. To wszystko w Tytano, czyli miejscu i właściwie centrum festiwalowym Miesiąca Fotografii. A w naszym studiu festiwalowym Agnieszka Dwernicka, dyrektorka Miesiąca Fotografii ponownie. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że na zakończenie warto byłoby wspomnieć, skoro tyle było o tym, że wasze wystawy w tym roku i w ogóle pomysł głównej programatorki, czy też autorki programu głównego Iris Seeking dotyczy właśnie dyskutowania i rozszerzania. Co poza samymi wystawami Miesiąc Fotografii proponuje? Gdzie możemy naszych słuchaczy zaprosić, aby mogli się właśnie spotkać i pogadać? Bardzo serdecznie zapraszamy właśnie do Centrum Festiwalowego. Tam cała masa spotkań z autorami, między innymi autorami książek fotograficznych. Te wszystkie wydarzenia w każdy weekend festiwalu, ale także w trakcie, między innymi zapraszamy również ponownie na Wszyscy Jesteśmy Fotografami w Krakowie. Udało nam się ponownie jakby odnowić współpracę w tym roku. Cała masa autorów właśnie tam dostępna, można z nimi dyskutować. Będziemy mówić między innymi o książce Weroniki Gęsickiej, o książce Michała Siarka, o książce Agaty Grzybowskiej, która też dzisiaj była tutaj naszym gościem. Także do samego końca, do 24 czerwca, proszę sprawdzać nasz program na naszej stronie www.fotomont.com. Tak, ta strona jest oczywiście dostępna także u nas na polskieradio.pl/trójka. No tak, i sprawdzać te wszystkie przestrzenie przepływów, czyli wystawy. Fotomont, czyli Miesiąc Fotografii w Krakowie trwa, a my powoli. Tak, zbijamy się, jednocześnie przypominając, że tradycją tych naszych spotkań krakowskich jest to, że wieczorem także jesteśmy aktywni, więc ci, którzy już wiedzą, to wiedzą doskonale, gdzie nas szukać wieczorem. Hasło wywoławcze bomba. Tak, hasło wywoławcze właśnie takie, ale na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć także te informacje, bo na festiwalu lubimy także tańczyć. Większość wystaw festiwalowych to są wystawy, na które wchodzi się po prostu, wstęp jest wolny. Podobnie jest z tym spotkaniem dzisiejszym tanecznym z nami, więc zapraszamy serdecznie. No i co, do ciebie Agnieszko teraz Dwernicka, na ciebie patrzę, należy ostatnie słowo w tej audycji, więc mając taką szansę zaproszenia, co trzeba powiedzieć, albo co byś chciała powiedzieć? Chciałabym Państwa jeszcze raz zaprosić do przestrzeni przepływów. Pamiętajmy, że wszyscy w niej jesteśmy. Zapraszam również do skorzystania z naszych takich czerwonych ramek festiwalowych, w której właśnie też mogą Państwo przepłynąć właśnie przez festiwal. A, dobrze, że o tym wspomniałaś, bo chciałam to powiedzieć, kiedy wspominaliśmy właśnie o tym kadrowaniu rzeczywistości. Cała wizualizacja tegorocznego festiwalu nawiązuje do tego kadrowania. Czerwone ramki, kadry, które można przykładać, można sobie wycinać rzeczywistość i umieszczać ją właśnie w takiej ramce. To jest bardzo atrakcyjne i także można własne zdjęcia w ten sposób robić, do czego zapraszamy. I napisy końcowe naszej audycji. Tak, kadrujemy. Agnieszka Dwernicka, dyrektorka festiwalu, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska w studiu w Warszawie, Zofia Kruszewska opiekowała się nami, Grzegorz Dąbek z Radia Kraków tutaj na miejscu i mówimy już do usłyszenia. Za tydzień nadajemy z Warszawy, a potem znowu zobaczymy. Trasa. Zobaczymy. Party boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you to pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the powder dried yesterday. Party boy, I know there's a party boy that's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party in the bottom of the sea. Don't yawn, you don't wanna give the game away.